aplikacją Media Expert. Mamy super ceny i promki, no i akcje kupuj taniej. O, to ja sobie też zainstaluję. No i proszę. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, mamy poniedziałek, 8 dzień września, na zegarze 10. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Artur Ewertowski. Kolejny dron z cyrylicą znaleziony na Lubelszczyźnie. Natrafiono na niego w polu kukurydzy. Podatek cyfrowy nie dzieli Polski i Stanów Zjednoczonych. Minister cyfryzacji odnosi się do spotkania Nawrocki-Trump. Turcja blokuje media społecznościowe. Stało się to po wezwaniu opozycji do protestów. Zaczynamy jednak od aktualnych informacji z Izraela. Kilkanaście minut temu pogotowie ratunkowe podało, że co najmniej 15 osób zostało rannych w strzelaninie na skrzyżowaniu dróg we wschodniej Jerozolimie. Mowa jest też o 4 zabitych. Policja podała z kolei, że napastnicy zostali tu, cytat, zneutralizowani. Jak pojawią się nowe doniesienia na ten temat, będziemy o nich mówić w kolejnych serwisach Trójki. Nieuzbrojony dron z napisami cyrylicą. Tyle wiadomo o maszynie, którą znaleziono wczoraj wieczorem w okolicy Terespola. Natrafiono na nią w polu kukurydzy, niedaleko miejscowości Polatycze. Sprawą zajmuje się prokuratura. Strażnicy graniczni ujawnili miejsce upadku tego dronu, więc oni już zostali przesłuchani. Została również przesłuchana jedna osoba, która usłyszała odgłos tego drona, który upadał. W tej chwili zabezpieczamy również monitoring, który być może pozwoli nam na zbadanie trajektorii lotu tego drona, żeby ustalić ewentualnie skąd on nadleciał. Mówiła Agnieszka Kępka z prokuratury w Lublinie. Miejsce upadku jest zabezpieczone przez służby. Teraz jadą tam śledczy. W sobotę również znaleziono szczątki drona w miejscowości Majdan-Sielec w województwie lubelskim. Eksperci od wojskowości podejrzewają, że mogą być to drony typu Gerbera. Tanie maszyny nieuzbrojone, zwykle służące Rosjanom jako wabiki podczas ataków na Ukrainę. To dobrze, że kwestia wprowadzenia w Polsce podatku cyfrowego nie pojawiła się w rozmowach między prezydentami Polski i USA, ocenia minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Karol Nawrocki spotkał się z Donaldem Trumpem w środę. Na antenie radiowej Trójki minister stwierdził, że podatek cyfrowy nie jest przedmiotem sporu z Amerykanami. Podatek cyfrowy dzisiaj jest skonstruowany w Polsce. Nie jest tematem żadnego sporu międzynarodowego, dlatego że inne państwa go mają. I gdyby tam padły jakieś słowa dotyczące tego, to też bym się dziwił, bo najpierw w Polsce uchwalamy prawo, ustalamy pewne ramy, a później możemy rozmawiać z partnerami. I też warto podkreślić. Podatek cyfrowy to jest podatek sprawiedliwościowy nie przeciwko amerykańskim czy jakimkolwiek innym firmom, a tym firmom, które nie płacą tutaj podatku. Cała rozmowa z ministrem do odsłuchania na YouTubie i naszej stronie internetowej. Ministerstwo Cyfryzacji skłania się do 3% stawki podatku od przychodów w Polsce dla firm z branży Big Tech zarabiających globalnie powyżej 750 milionów euro rocznie. W 2027 roku miałoby to przynieść ponad 1,5 miliarda złotych dochodów dla budżetu. Będą duże unijne pożyczki dla Polski z Funduszu na Dozbrajanie Europy. Jak dowiedziała się nasza korespondentka w Brukseli, Beata Płomecka, nasz kraj będzie mógł wziąć 43 miliardy euro tanich kredytów. W sumie 19 krajów planuje pożyczyć 150 miliardów euro na obronność. Nisko oprocentowane kredyty to szansa na rozkręcenie polskiego przemysłu zbrojeniowego. W założeniu pożyczki będą udzielane na projekty realizowane co najmniej przez 2 kraje, ale Polska wynegocjowała, by przez pierwszy rok mogły być finansowane już rozpoczęte inwestycje tylko w jednym państwie. Już wkrótce Komisja Europejska będzie mogła zacząć wypłacać 15% zaliczki na realizację projektów. Przepisy uruchamiające fundusz SAFE wynegocjowała polska prezydencja. Kredyty z unijnego funduszu są tanie, odroczone w spłacie o 10 lat, a sama spłata rozłożona do 2070 roku. I są to korzystne finansowo warunki, których nie uzyskałaby żadna polska firma na rynku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Władimir Putin złożył w Dumie Państwowej projekt ustawy o wyjściu Rosji z Europejskiej Konwencji o zapobieganiu torturom. Kreml tłumaczy, że od ubiegłego roku nie ma swojego przedstawiciela w Europejskim Komitecie do Spraw Zapobiegania Torturom, ponieważ Rada Europy zablokowała wybór kandydata. Wniosek o wypowiedzenie konwencji trafił do Putina pod koniec sierpnia. Rosja była stroną dokumentu od 1996 roku. Wcześniej opuściła już Radę Europy i wycofała się z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. W Turcji zablokowano dostęp do popularnych platform społecznościowych, w tym X, Instagrama, Facebooka, TikToka i WhatsAppa. Nastąpiło to po tym, jak opozycyjna Republikańska Partia Ludowa wezwała do protestów antyrządowych. Według danych stowarzyszenia, które monitoruje cenzurę w tureckim internecie, problemy z dostępem do sieci rozpoczęły się w niedzielę o 20:45. Podobne blokady wprowadzano już wcześniej. Tym razem nastąpiły one, gdy Partia Ludowa wezwała swoich zwolenników do manifestacji przeciwko, jak to nazwano, oblężeniu siedziby ugrupowania aresztowania w Stambule przez policję. Największa partia opozycyjna od miesięcy jest na celowniku władz w Ankarze. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj na wschodzie kraju sporo słońca, w centrum na południu i zachodzie więcej chmur, miejscami deszcz i burze z gradem, a w Tatrach możliwe intensywne opady. Termometry pokażą od 19 stopni na wybrzeżu do 27 w najcieplejszych regionach. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest już 5 minut po 10. Dobrego dnia. Dzień dobry, druga godzina naszego spotkania rozpoczęta. Gosia Jakubowska, Michał Jakubik, Radek Nałęcz przy mikrofonie. Teraz Myslowic, myszy i ludzie. Dwie dwójki i siedem trójek. Telefon cały czas dzwoni. Gosia Jakubowska dzielnie odbiera telefony. A to wszystko oczywiście związane ze spotkaniem z pisarzem, z Remigiuszem Mrozem, który pojawi się w Trójce 10 września o 19. My zapraszamy na to spotkanie, więc jeżeli ktoś ma ochotę, no to dwie dwójki i siedem trójek. Przypominamy, ten numer jest aktualny. Michał Nogaś poprowadzi to spotkanie, porozmawia z autorem, no i też zapis tej rozmowy pojawi się na naszej antenie w ramach audycji Ludzie. Z Rozmyślań przy śniadaniu to już za nami, takim późnym śniadaniu, patrząc, że już 11 minut po godzinie 10. Zespół Myslowic zabrał nas w podróż do 97 roku, a teraz my zapraszamy na inną muzyczną podróż. Aktualne czasy, czyli rok 2025 i nowa płyta David Byrne, Who is the Sky? Tak zatytułowany jest ten album, który miał premierę 5 września. Po kilku latach od entuzjastycznie przyjętej American Utopia, David Byrne wraca z nowym albumem zatytułowanym właśnie Who is the Sky. W nagraniach artystę wspał producent Kit Harpoon oraz nowojorski zespół kameralny Ghost Train Orchestra, ale też pojawili się goście St. Vincent, Hayley Williams z Paramore czy Tom Skinner The Smile, co pokazuje, że Byrne nie przestaje być inspiracją także dla młodszych pokoleń. Przed nami jedna z piosenek, która znalazła się na tej płycie, What is the reason for it? I to płyta tygodnia w ramach Dobrego Dnia. No New Year's Day to celebrate. No chocolate covered candy hearts to give away. No first I Just Called to Say I Love You i Stevie Wonder w ramach muzycznego kalendarium. Rok 1984, właśnie 8 września. Ta piosenka stała się numerem jeden na brytyjskiej liście przebojów i właściwie 18 lat musiał Stevie Wonder czekać na ten pierwszy numer jeden. Również utwór osiągnął znaczącą popularność w Europie, w Stanach Zjednoczonych, w RPA, w Australii. No i tak od czasu do czasu również przypominamy go w ramach kalendarium. Dziś pożegnamy Stanisława Sojkę o godzinie 12. Rozpocznie się msza święta. O godzinie 14 uroczystości pogrzebowe przeniosą się na cmentarz wojskowy na Powązkach. Przypominamy prośbę najbliższych o to, prosili przedstawiciele rodziny na facebookowym profilu artysty, żeby ta ceremonia przebiegła w atmosferze ciszy, skupienia i wspólnej modlitwy. Między innymi prośba dotyczy też zakazu zdjęć. Rodzina prosi, by zamiast kwiatów wesprzeć lubelskie hospicjum dla dzieci imienia małego księcia wpłatami. Stanisław Sojka zmarł nagle 21 sierpnia, no i dziś właśnie pożegnamy Stanisława Sojkę. Będziemy w ciągu dnia również odnosili się do tej uroczystości, ale też będziemy przypominać wywiady ze Stanisławem Sojką w audycji Tu Myśliwiecka 357. Maciej Jankowski przypomni między innymi fragmenty rozmów o płycie Acoustic, która była niezwykle ważna dla tego artysty, również o magii trójkowych koncertów, które to grając w kameralnej sali jednocześnie docierają do wielomilionowej publiczności, ale też dziś o godzinie 23 na trójkowej antenie przypomnimy rozmowę Kasi Stoparczyk, która zmarła w piątek. Rozmowa Kasi ze Stanisławem Sojką. Zapraszamy na to spotkanie szczególnie dziś o 23, bo będzie to spotkanie dwóch niezwykłych osób, artystycznych dusz, które dzieliły się swoim talentem, dobrem, a także radością. Stanisław Sojka, czas nas uczy pogody już teraz w Trójce. Widziałem wiatr o siwych włosach, roznosił spokój wśród pól. W miękkie babie lato, kości grza. A innym razem lasy kosił, spadał ostrzem z gór. Młody był, Bogiem był i gnał, wolny tak. Wiele dni, wiele lat, czas nas uczy pogody. Zaplącze drogi, pomyli prawdy, nim zboże oddzieli od trawy. Broni się, siejesz wiatr. Tak młody, czas nas uczy pogody, tak od lat. Starsi ludzie w rogach wielkich sal. Księgi pięknych myśli pełne, okrój gruby kurz, herbaty smak, kapci miękki krzyk, spokój serc. Wiele dni, wiele zaplącze drogi, pomyli prawdy, nim zboże oddzieli od prawdy. Bronisz się, siejesz wiatr, myślisz, jestem tak młody. Czas nas uczy pogody, tak od lat. Autopromocja. Chcę przywołać naszą przeszłość. Nowa lektura w Trójce. Halina Poświatowska. Opowieść dla przyjaciela. Wspomnienia chorej na serce poetki, pisane sercem pod koniec jej życia, czyta Anna Cieślak. Daj rękę, pójdziemy wstecz po naszych wspólnych śladach. Dzisiaj około 14:45. Barbara Marcinik, polecam. Pamiętaj o mnie, dobrze? Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tymczasem w RTV Euro AGD. Patrz, jakie okazje! Słyszałem, że to limitowane okazje. Tu się liczy refleks. Co ty gadasz? Dobrze gada. Teraz limitowane okazje w RTV Euro AGD. Łapie, zanim znikną. Promocja na wybrane produkty. Piekarnik elektryczny Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2149 zł. Teraz za 1999. Taniej o 150 zł. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Kto powiedział, że wakacje muszą się skończyć? Z Oplem Astrą dobra zabawa trwa i trwa. Dwa smukłe nadwozia, 5 wersji silnikowych i wrażenia z jazdy, dzięki którym powracają wakacyjne wspomnienia. Z przedłużoną ochroną do 8 lat i ubezpieczeniem za 1% powitasz sezon mądrych wyborów. Sezon na Opla. Odkryj niesamowite oferty na inne modele, odwiedzając najbliższego dilera Opla lub wchodząc na opel.pl. Teatr Telewizji zaprasza na Księgi z Prośności. Błyskotliwą komedię o spotkaniu wieszczów narodowych Fredry i Mickiewicza. W rolach głównych Danuta Stenka, Ireneusz Czop, Krzysztof Tyniec. Oglądaj premierę już dziś o 20.30 w TVP1. Dni outletu w Mediamarkt. Tylko do 14 września. Im więcej kupujesz, tym więcej rabatu zyskujesz. Nawet 7,5 tysiąca złotych przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt. Pamiętam twoje oczy. Warszawskie kombo taneczne. 15 wyjątkowych tang na 15-lecie zespołu. Zapraszam do świata pięknych polskich tang. Udajmy się razem w podróż pełną wzruszeń, humoru i lirycznych melodii. Jan Emil Młynarski, Warszawskie kombo taneczne. Nowy album Pamiętam twoje oczy to hołd dla miejskiej elegancji i tanecznego ducha dawnych lat. Album dostępny w serwisach streamingowych, sklepach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Szukasz nowego samochodu? Na Otomoto szybko i łatwo znajdziesz wiele ofert nowych samochodów w jednym miejscu. Na przykład Bike 5 już od 99 900 zł z 5-letnią gwarancją. Wejdź na bikeotomoto.pl. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład srebrna nowoczesna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799 z kodem rabatowym taniej. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Jeszcze minuta i będzie 10.30. To taki zwyczajowy czas, kiedy na antenie pojawia się brakująca połowa dziejów, a we wrześniu i październiku opowiadamy o kobietach, które zmieniły edukację. Bohaterką dzisiejszego odcinka będzie Narcyza Żmichowska, pisarka, nauczycielka, konspiratorka, a opowie o niej jak zawsze Anna Kowalczyk. Brakująca połowa dziejów. Przed tygodniem opowiadałam o Klementynie Hoffmanowej, która uczyła dziewczęta, jak być nade wszystko dobrymi żonami i troskliwymi matkami. Ale także, że do tej roli przydaje się solidna wiedza ogólna i o bycie w świecie. Wśród jej uczennic była jednak dziewczyna, która bardzo nie chciała takiego losu, a w odwadze głoszenia poglądów na edukację kobiet wyprzedziła nie tylko swoją nobliwą nauczycielkę, ale i swoje czasy. Chciała mnie pani widzieć. Tak. Od jakiegoś czasu z niepokojem obserwuję pani zachowanie. Pani zdumiewającą zuchwałość w wypowiadaniu własnej opinii, co młodej kobiecie stanowczo nie przystoi. I ten papieros w ustach. O, papieros świetnie koi nerwy i doskonale służy koncentracji. Stanowczo polecam pani spróbować. Ponadto wstyd mi przy gościach, których podejmuję, że nauczycielka córki mojej w filozofach się zaczytuje i ich demokratyczne brednie jak papuga powtarza. Narcyza Żmichowska, osierocona przez matkę w niemowlęctwie, sama utrzymująca się z pracy guwernantki od 18 roku życia. Pochodziła z domu, w którym ideały wolności były ważniejsze niż stare tradycje. Ojciec, dawny powstaniec kościuszkowski, nazwał ją narcyzą według rewolucyjnego kalendarza Jakobinów. Po to, żeby zaznaczyć, że jego dzieci mają należeć już do innej przyszłości. To w Paryżu, gdzie mieszkał jej brat, Narcyza skróciła włosy, zaczęła palić cygaretki i chodzić, jako jedna z pierwszych kobiet, na wykłady w Akademii Francuskiej, a także czytać nowinki filozoficzne w Bibliotece Narodowej. Kiedy na własne oczy zobaczyła, że kobieta może się rozgościć w świecie idei tak samo jak mężczyzna, postanowiła ten ferment przywieźć do Warszawy. Poprosiłam was tutaj wszystkie, bo wiem, że mimo różnic łatwo widocznych między nami, łączy nas wszystkie radość i entuzjazm działania we wspólnej sprawie. Jesteśmy siostrami złączonymi nie więzami krwi, a wspólną ideą wolności i czynienia dobra. Wspólne jest nasze przecież przekonanie o tym, że kobieta nie tylko inspiracją dla mężczyzn być może, ale sama sprawy biorąc w swoje ręce o losie własnym powinna decydować. W latach 40. zgromadziła wokół siebie krąg przyjaciółek i uczennic, które nazwała entuzjastkami. To była jej rodzina z wyboru, a więź, która je połączyła, nazwała pięknie posiestrzeniem. Spotykały się, aby rozmawiać o emancypacji kobiet, o uwłaszczeniu chłopów, o edukacji dostępnej dla mas. Narcyza pisała, że żyły wtedy w stanie intelektualnego pijaństwa. Entuzjastki nie poprzestały jednak na rozmowach. Związały się z tak zwanym spiskiem rzemieślników. Żmichowska pełniła rolę skarbniczki i kurierki, przewoziła zakazane książki i pieniądze. W 1849 roku została aresztowana i trafiła do więzienia w Lublinie. Spędziła tam 3 lata, a potem kolejne pod dozorem w areszcie domowym. W carskich raportach ją i koleżanki entuzjastki określano jako szczególnie niebezpieczne. I to zapewne nie pani o działaniach konspiracyjnych z panią Pauliną Zbyszewską korespondowała. Nic do powiedzenia w temacie spisków nie mam. Nie wiem, z jakiego powodu zostałam zatrzymana. Bzdura. Radzę pani, żeby się pani bardziej rozmowną stała, bo opór pani nie wytłumaczy pani złych postępków, które w głównym zarysie są już mi znane. Mamy potwierdzenie jednego z zatrzymanych, że pani czynnie działała w konspiracji i w dodatku dostała pani zlecenie na napisanie książki propagandowej. Nie będę zeznawała, ale skoro zmusza mnie pan do wyjaśnień, złożę je na piśmie. Żmichowska nawet w więzieniu pracowała nad programami nauczania, a kiedy wróciła do Warszawy, w mieszkaniu na Miodowej zwanym Miodogórzem prowadziła kursy dla dziewcząt, inaczej pogadanki pedagogiczne. Uczyła literatury, przyrody, matematyki, pisała też, że brak wiedzy o własnym ciele to fałsz pedagogiczny i domagała się, zauważmy nieomal 200 lat temu, by dziewczęta miały dostęp także do edukacji seksualnej. Nie mam z czego żyć i na łasce bliskich być muszę. Ale piszę. O tym teraz myślę i na tym się koncentruję. Chcę podręcznik stworzyć dla dziewcząt do geografii. Zasmuca mnie ich nikły stan wiedzy. A jak kobieta silną i niezależną ma być, pojęcia o świecie nie mając? Żmichowska była także utalentowaną pisarką, autorką ultranowoczesnej, wyprzedzającej swoje czasy powieści Poganka, ale nade wszystko pedagogzką i inicjatorką wspólnoty, która pokazała, że kobiety mogą i powinny być samodzielne i samowystarczalne, a najprostsza droga do tego celu prowadzi przez szkołę. Brakująca połowa dziejów. Jeśli zaciekawiła Państwa historia Narcyzy Żmichowskiej, polecamy całość słuchowiska Entuzjastka, którego fragmenty mogli Państwo usłyszeć w materiale. Dźwiękową opowieść o pierwszej polskiej feministce z prawdziwego zdarzenia, wyreżyserowaną przez Annę Skuratowicz z Dorotą Bzdylą w roli Narcyzy Żmichowskiej, znajdą Państwo na stronach Polskiego Radia, podobnie zresztą jak wszystkie odcinki Brakującej Połowy Dziejów, na podcasty.polskieradio.pl. Wszystkie archiwalne odcinki tego cyklu, również ten, za chwilę się pojawi, który przed chwilą usłyszeliśmy, a nowa, kolejna opowieść i następna bohaterka cyklu już za tydzień. Przypominamy, to cykl Anny Kowalczyk za 25 minut 11. Sometimes you gotta bleed to know that you're alive and have a soul. But it takes someone to come around to show you how. The songs on the radio are okay, but my taste in music is your face. And it takes a song to come around to show you how. She's the tear in my heart. I'm alive. She's the tear in my heart. I'm on fire. She's the tear in my heart. Take me higher than I've ever been. Than I've ever been. Than I've ever been. Than I've ever been. You fell asleep in my car, I drove the whole time. But that's okay, I'll just avoid the hole so you sleep fine. I'm driving here, I sit, cursing my government for not using my taxes to fill holes with more cement. You fell asleep in my car, I drove the whole time. But that's okay, I'll just avoid the hole so you sleep fine. I'm driving here, I sit, cursing my government for not using my taxes to fill holes with more cement. Sometimes you gotta bleed to know, oh, oh, that you're alive and have a soul, oh, oh. But it takes someone to come around to show you how. She's a carver, she's a butcher with a smile. Cut me farther than I've ever been. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nie ma już Polski, nie ma jogi, nie ma smutków, nie ma. Nie ma domofonów, nie ma imion, skarpet podniecenia. Nie ma moich psów umarły, nie ma mamy dawno, nie ma. Nie ma aspiracji, umów, wzruszeń i godności, nie ma. Nie ma dziś ochoty, nie ma ZUS-u, wszystko znika, nie ma. Nie ma polityki, nie ma już Bawiksa, planu nie ma. Nie ma moich dziewczyn, nie ma kory, nie ma whisky sour. Nie ma małych cycków, nie ma chorób, nie ma łez i kamer. Zabrali wszystko ci, co siedzą sobie w mojej głowie. Zabrali wszystko mi, bo siedzą sobie w mojej głowie. Zagrali mi na nosie, a ja pokazałam język. Wybili zęby i już nie mam. Zabrali wszystko ci, co siedzą sobie w mojej głowie. Zabrali wszystko mi, bo siedzą sobie w mojej głowie. Zagrali mi na nosie, a ja pokazałam język. Wybili zęby i już nie mam gęby. Nie ma Ameryki, nie ma lajków, święt jest zero wojen. Ale to jest ściema, wojny są najbardziej w mojej głowie. Mary z Polski, czyli Marysia Żak i kolejna piosenka, która zapowiada nową płytę. Nie ma już PL, to za nami, a jeżeli chodzi o listę pierwsza trójka, to nagranie sobie doskonale poradziło, bo weszło od razu do pierwszej trzydziestki utworów notowanych już. 25. miejsce. Gratulujemy tego debiutu w ramach listy. Głosowanie na trójkowej stronie oczywiście trwa przez cały tydzień. Zobaczymy, jak będzie po godzinie 19 w kolejny piątek z tym utworem. Oczywiście też warto zajrzeć do zakładki z propozycjami. Tam też sporo nowej, świeżej muzyki. A teraz w trójce Morrissey. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Six. when I ask about the whole world. You ask me if I've known love and what it's like to sing songs in the rain. Well, I've seen love come, I've seen it shut down, I've seen it die. Jeszcze jeden akcent z muzycznego kalendarium. 4 września w 1990 roku John Bon Jovi znalazł się na szczycie listy Billboard Hot 100 właśnie z tym utworem Blaze of Glory. To był taki debiut jak marzenie, pierwsza piosenka z solowej płyty i od razu wielki sukces, no i nagranie, które zostało. I więcej takich muzycznych wspomnień w ramach muzycznej poczty UKF Tomasz Żonda dziś po godzinie 11 przywita się z Państwem. Teraz od nas jeszcze Royal Otis, ale też PZ Iron i Eldo do 11 będą nam towarzyszyć. O 11 serwis trójki. Dziękujemy bardzo, dobrego dnia, wraca jutro. Michał Jakubik, Gosia Jakubowska, Radek Nałęcz. Do usłyszenia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nie chciałbym żyć normalnie, a nie tylko w świecie tkwić, jakby w sieci widź, by uwolnić się z tych nici, które utkał byt, w którym czekam znów na karmę, żeby w pierś się bić, za to co nieodwracalnie jeszcze spieprzę dziś, żeby móc się wzbić i pokonać myśli czarne, a to przecież dla mnie nic, bo tyle wiosen, lat i zim tu przetrwałem, w tym pieprzonym mieście sny są nietrwałe, trzeba być ze skały, ale jeszcze wstanę, to nie zmartwychwstanie, wiem to, bo 100 razy w nim umarłem, ale nie na stałe. Wtedy długo spałem, a to czego bałem się, mam pod skórą, nie przykryję tego żadną drogą furą, żadnym superkarem. Chodzę w sercu z dziurą, tak jak po postrzale. 100 razy już umarłem, może znowu dziś, zanim zejdzie świt, zanim wstanę. Rozśmieszysz Boga, mówiąc mu o planie. Panie, to nie piosenka, to wołanie. Światem miasto. Tak bardzo chłodno, na biegunie bez emocji śpi sumienie i godność. Zabija mnie co dzień, albo je tłumię, by nic nie czuć w tłumie, pustką sobie napycham kieszenie. Mało rozumiem, nie czuję westchnienie do czasów, gdy zachwycałem dniem się zdziwienie. Potrafiły radość dawać chwile, dzisiaj po rozrywanych cząstek elementarnych nie skleję. Taka kabała, niech się dzieje, zostaną strzępy, stracą znaczenie słowa, łzy rozpuści wielki błękit. Jedyna prawda śpi niewinnie w jej oczach, w jej śmiechu, bo sens jest zaklęty w człowieku. Reszta to proch i pył, zupełny banał w piasku. Pradawny posąg, co przechodniom się kłania. Ozymandiasz, król królów, dzisiaj od skała bez znaczenia, choćbyś krzyczał do pana. Krzycz, to nie piosenka, byle do rana. Światem miasto. Ogłoszenie społeczne. Znikam na 2 dni. Bez telefonu, bez scrollowania, bez powiadomień. Trudno? Jasne. Ale głowa odpoczywa. W nocy śpię lepiej. Mam czas na rozmowę z bliskimi. Na książkę, na bieganie. Na życie tu i teraz, nie w ekranie. Dalej od telefonu, bliżej siebie. Dołącz do wyzwania Fundacji Twarze Depresji i sprawdź, jak to jest być offline. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Dni outletu w MediaMarkt. Tylko do 14 września. Im więcej kupujesz, tym więcej rabatu zyskujesz. Nawet 7,5 tysiąca złotych przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Drogi bywają różne. Ale jakie to ma znaczenie, gdy przemierzasz je swoim nowym BMW z umową na 2 lata, jak w abonamencie? Płacisz niską miesięczną ratę o stałym oprocentowaniu, a po 2 latach możesz po prostu oddać kluczyki i wybrać nowy model. Teraz BMW X5 już za 2900 zł netto miesięcznie w finansowaniu BMW Comfort Lease. A jeśli chcesz zostawić obecne auto dowolnej marki w rozliczeniu, wycenimy je dla Ciebie bezpłatnie. BMW. Radość z jazdy. Prowadzisz firmę lub biuro rachunkowe? Wszyscy straszą Cię obowiązkowym krajowym systemem e-faktur? Saldeo Smart KSeF działa automatycznie i jest potwornie prosty. Teraz w każdym pakiecie bez dodatkowych opłat. Kliknij po spokój.